Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 31 października. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. O 6 rano rusza akcja Znicz. Ponad 1000 Polaków może odpowiedzieć za medyczny przekręt na Litwie. W tym serwisie też o groźnym, niealkoholowym stłuszczeniu wątroby. Zwiększa się ryzyko jego występowania w naszym kraju. Niemal 6 tysięcy policjantów na drogach każdego dnia. Tak będzie wyglądać tegoroczna akcja Znicz, która rusza z samego rana o 6. Coroczna akcja Znicz w tym roku będzie trwać aż do końca długiego weekendu, czyli jeszcze w niedzielę, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Będzie większa ilość policjantów na polskich drogach. Proszę się nas spodziewać w szczególności na drogach takich wjazdowych, dojazdowych do miast, ale też w okolicach cmentarzy. Tam można się spodziewać szczególnie 1 listopada ręcznego sterowania ruchem. Na głównych trasach policjanci będą wyławiać szczególnie niebezpiecznych kierowców. W użyciu będą także nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Więc będziemy tutaj to weryfikować, będziemy sprawdzać, czy pasażerowie są przewożeni zgodnie z przepisami. No i na drastyczne wykroczenia będziemy reagować drastycznie. Mimo że policyjne związki zawodowe podtrzymują protest, ale jak przekonują policjanci, piratów drogowych nie ominą wysokie mandaty i odbieranie prawa jazdy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policjanci radzą, aby jednak w dużych miastach zostawić w te dni auto w domu i korzystać z komunikacji miejskiej. Zarząd LOT-u nie zmieni negocjatora w rozmowach ze związkami zawodowymi, zapowiada rzecznik spółki Adrian Kubicki. Zmiany zażądali związkowcy, którzy zarzucili dotychczasowemu negocjatorowi Bartoszowi Piechocie formułowanie gróźb pod adresem strony społecznej. Rzecznik twierdzi, że w czasie rozmów nie doszło do takiej sytuacji. Podkreśla, że negocjator został wyznaczony na prośbę związków zawodowych i dobrze spełnia swoją funkcję. Dopytywany, co się stanie, jeśli związkowcy odmówią rozmów z Bartoszem Piechotą, odpowiedział, że obie strony są w bezpośrednim kontakcie i rozmowy będą mogły się odbyć. Ma do nich dojść według Adriana Kubickiego dziś. Strajk jest zawieszony do wieczora. Nie wiadomo, czy Donald Tusk stawi się przed komisją do sprawy Amber Gold. Komisja zbiera się 5 listopada, by przesłuchać byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej. Początkowo jego przesłuchanie miało się odbyć 2 października. O zmianie terminu zdecydowała przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman. Wcześniej były premier deklarował, że jeśli pozwoli mu kalendarz, stawi się tego dnia przed komisją. O międzynarodowym przekręcie z udziałem polskich obywateli informuje litewska służba do spraw badań przestępstw finansowych. Okazuje się, że ponad 1200 naszych rodaków było fikcyjnie zatrudnionych w firmie na Litwie po to, aby wyłudzić usługi medyczne w Polsce. Oszuści, którymi byli też polscy obywatele, fikcyjne miejsca pracy stworzyli za pomocą internetu. Umowy były tak konstruowane, że umożliwiały wykonywanie pracy na odległość bez konieczności częstych przyjazdów do litewskiej stolicy. Jak czytamy w komunikacie, osoby te oficjalnie zatrudnione na Litwie w rzeczywistości pracowały w Polsce, ale w ramach działalności indywidualnej, a to oznacza, że same powinny odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy unijne zapewniają jednak osobom zatrudnionym na Litwie odpowiednie świadczenia, dlatego za usługi medyczne w Polsce płaciła litewska kasa chorych. Tuż przed wykryciem oszustwa na konto Narodowego Funduszu Zdrowia zostało przelanych 120 tysięcy euro. W wyniku prowadzonego dochodzenia zablokowano przelew na sumę 80 tysięcy euro. Jak czytamy w oświadczeniu, jednemu z podejrzanych, obywatelowi Polski, kasa chorych wytoczyła proces i żąda zadośćuczynienia w wysokości 120 tysięcy euro. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Coraz więcej osób z nadwagą i otyłością oraz brak wysiłku fizycznego zwiększają ryzyko występowania wśród Polaków niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Według ekspertów liczba osób z tym schorzeniem będzie rosła. Doktor Jan Gietka z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przywołuje najnowszy ogólnopolski test wątroby. Bo w naszym badaniu wyszło, że ponad 55% osób w Polsce ma nadwagę lub otyłość, czyli ma nadmierną masę ciała. Ale w tej grupie, która odpowiada na naszą ankietę, jest zdecydowanie więcej niż populacyjnie osób w wieku młodym. Tę epidemię nakręca grupa osób młodych, szczególnie mężczyzn młodych. Co trzeba zrobić, żeby ten trend odwrócić? Po prostu mniej i zdrowiej jeść. Ilość i kaloryczność potraw ma dla nas znaczenie. Ilość węglowodanów ma dla nas znaczenie, bo wątroba musi to zmagazynować. Istotne jest to również, żeby dbać o to, żeby odpowiednią ilość wysiłku fizycznego, zwłaszcza wysiłku cardio, czy aerobowego wysiłku, mieć w ciągu tygodnia. No poza tym oczywiście redukcja wszelkich innych dodatkowych czynników, które powodują inne choroby wątroby. W pierwszej kolejności alkoholu. Szacuje się, że obecnie w Polsce mamy co najmniej 6 milionów osób ze stłuszczeniem wątroby. Władysław Bartoszewski, zmarły 3 lata temu polityk, publicysta i pisarz, ma od wczoraj swój skwer w Krakowie. Znajduje się on u zbiegu ulic Dunajewskiego, Basztowej i Asnyka. Stoi tam pomnik Tadeusza Rejtana. Warto być przyzwoitym, te słowa Bartoszewskiego przypominano podczas wczorajszych uroczystości.

Dzisiaj naszymi gośćmi jest gdyński zespół, zresztą chyba nie jest to dziwne, że zespół z Gdyni przyjechał do Warszawy, do nas, który nazywa się Brak Dostępu. Bo tak mi się bardziej podoba. Mogę tak mówić? Może być, może być. Słuchajcie, od czego by tu zacząć? Kiedy żeście powstali, to chyba nie ma aż takiego dużego znaczenia, nie? No, ale można powiedzieć, w 2003 roku, tak? Trzeci, ale jakaś tam przykład godzina, wiesz, ten nie, to nie ma żadnego znaczenia. Że wiesz, to było tyle lat temu, że ja nawet tego nie pamiętam. A, widzisz, no zawsze można, jak to się mówi, skłamać, bo nie umówiliśmy się, że mówimy prawdę, nie wiesz. No. Niektórzy tworzą takie historie, bo wiesz, nie jednego, jak gdyby takiego fantasty słyszałem, wiesz, że dobudowują takie filozofie do powstania, że wiesz, na przykład gwiazda, wiesz, przylatywała, czy jakiś tam... Nie, wiesz, ja zupełnie nie kometa. Nie mam pamięci do dat, wiesz, no. Do takich rzeczy, w ogóle nie przywiązuję wagi do takich tematów. Nie nadawałbyś się, jak się to mówi, na tajnego informatora. Zdecydowanie nie. No widzisz. Nie no, ta to bajka. Zawsze odpada parę groszy, bo może by coś padło, jakby się społecznie popracowało, nie? Coś w tym jest chyba, to co mówisz. Ale tak w Gdyni to jest niepopularne, nie? Tak. No. W Gdyni nie pracujemy społecznie. Niestety, nie. Nagraliście płytę w Legionowie, tam gdzie ostatnio taka była zadyma, nie? Z prezydentem, nie? Tam w czasie wyborów. Też to była jakaś maniana. Nie kojarzę. No, że takie, wiesz, polityki unikamy, bo to ciężkie tematy, no. Wiesz, takie są tematy, w które staramy się nie wchodzić. Nie boimy, wiesz, polityka, wiesz. Nie, no się boimy mówi. Się oczywiście. Nigdy nie chowamy głowy w piasek i to jest, wiesz, podstawa. No. No, w głowę w piasek to się tak wzięło, a podobno jest nieprawda w ogóle, że one chowają głowę w piasek, wiesz? Nie chowają? No. A to widzisz, że całe życie człowiek w błędzie ja żyje. Ja widziałem, nie, bo strusie hodują u mnie na Kasubach, tam gdzie mam taki dom, wiesz, nie wiem, czy znacie Kamień, na pewno znacie dom. Wiem. Kamień koło Semuda, wiesz. Tak. No i tam jest takie gospodarstwo, gdzie hodują właśnie strusie, nie? Na jajka, wiesz. Tak, i, ale tak dla... I kiedyś tam kolega... Czy dla jaj, powiedz. Taki głupi... Na jajka czy dla jaj? Bo to tak... Nie, na jajka. Na jajka. Nie? Pomyślałem, że dla jaj może. To mnie nie jest tak. Ale jajecznica. Jaka jajecznica jest duża, no faktycznie. Ale to dużo białeczka, bardziej dla kulturystów, wiesz. Takie, to dla nas. Luźna jajeczniczka, no. Ona Bicki hoduje. Tak. No i ten, i puścił tam, wiesz, psa swojego, nie? Po prostu takiego, wiesz, no takiego psa, wiesz, jak to się mówi, z samego wyglądu, który wzbudza respekt, nie? Bo ma, wiesz, większą szczękę niż całą resztę ciała, wiesz, nie? Także żaden z tych strusi nie schował takiego, Stafford, nie? Wiesz, żaden nie schował, może dlatego też i wiesz, że kumał, że po prostu gleba jest za twarda, bo to była taka późna jesień. No ale w każdym razie się przysłowie nie sprawdziło. Chyba, że to wiesz, strusie kasubskie po prostu nie mają takich zwyczajów, jak to jest w pustyni, nie? Może być. A o pustyni też żeśmy rozmawiali. I dlatego teraz z tej okazji puścimy wasz numer z tej najnowszej płyty. Znaczy ta pustynia w ogóle z innej beczki, bo nie wiem, czy sobie przypominacie, nie? Żeśmy się tak śmiali, ale tego nie będziemy mówić na antenie, bo wiadomo, nie że nie, bo wstyd, na pustyni wstyd na wody jest sucho. A wielbłądy dalej nie chcą iść. Ich nie chcą iść, tak. Czyli numer pod tytułem? Pain. Czyli ból. Tak. Ból. Proszę bardzo. Who's died? It's nothing. tears and sorrow. How much strength it cost to you? Probably I'll never know. Ta Agnieszko, w takim razie, jeżeli to jest piosenka, którą skomponowałaś i ułożyłaś tekst, tak? Tak, tak. To może powiedziałabyś coś więcej, bo powiem ci, że jesteś jedną z nielicznych niewiast, dziewczyn, kobiet, które robią jedno i drugie, znaczy i komponują i piszą teksty, więc, bo jeszcze znam taką Nancy Reagan, nie wiem, czy ją znasz. No mniejsza z tym. Dobra, mogę. Ale nie ma dużo takich. No. Akurat na naszej najnowszej płycie tekst to zawsze piszę ja. A piosenki właśnie, muzykę ułożyłam tylko jedynie do tej piosenki pod tytułem Pain. Po prostu męża nie było w domu, wzięłam jego gitarę, zaczęłam grać i tak jakoś wyszło, że udało mi się. Na gitarze. Tak parę chwytów potrafię. Ja jestem świadkiem, to jest fakt. Przy tworzeniu jakiejś innej, pamiętam, piosenki, ktoś tam ćwiczyliśmy i pamiętam, że Aga mówi, a Jacek, mam nową piosenkę. No i wziąłem gitę, pocisnęła i no i to jest, tak jest. Jak umiałam, tak pocisnęłam. Dobrze, zawodowo. Tak, słuchaj, tak. Powiem ci tak, że... Pocisnąć umiem. Nie, to swoją drogą. No im jest prościej, tym lepiej, wiesz, bo znowu jak to się mówi, czasami tak, niektórzy grają... szybciej niż można to usłyszeć, nie przekraczają barierę dźwięku, nie? No. Tak, miałam właśnie gitarzysta, nie? Taki okres, że tak mnie wzięło właśnie na balady i tak właśnie na naszej najnowszej płycie jest właśnie sporo piosenek takich wolniejszych. A to bardzo dobrze, wiesz, ja ci powiem, że jeżeli ten urozmaicony jest materiał, bo jeżeli jest, jak to się mówi, na jedno kopyto, wszystkie numery są walone, nie? No właśnie się tak staramy. To w zasadzie można powiedzieć, że jest, wiesz, jeden numer na całej płycie. Ale wiesz co, w Excess to jest tak chyba od samego początku, że na tych trzech płytach, któreśmy do chwili obecnej wydali, zawsze te piosenki się tam różniły od siebie. Nigdy nie było tak, że to było na jedno kopyto. Były piosenki i balady i numery takie ostrzejsze. I rockowe. Tak. Akurat na żywo faktycznie te balady wycinamy na ogół i te balady na żywo to dzisiaj tylko lecą, można powiedzieć. U ciebie w audycji. Specjalnie dla ciebie dzisiaj, wiesz, puszczamy balady. No. To ja też w takim razie zaproponuję, bo będziemy razem grali koncert. W Warszawie 10 listopada. Tak mówią. Tak. Te dwa zespoły, plus jeszcze zespół Ale, to tacy koledzy tutaj stąd, z Warszawy. I tak jest właściwie, taka jest też kolejność tych numerów. Możliwe, że ulegnie ona zmianie, nie? Życie jest tak nieprzewidywalne, że wiesz, wszystko się może zmienić. Przecież podobno i koniec świata jest też zapowiadany w internecie na 11 listopada, wiesz? Mówisz? Pierwszy był 10 października. Ale słuchaj, ale to zdążymy, to wiesz, no. To jak 10, to zdążymy się jeszcze pokazać. Zdążymy, potem się dzieje, to cenik się wali, wiesz. Tak, no przecież wiesz. No. Tak jak to powiedział Joker z Batmana, że niektórzy po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. No to oby płonął, w tego 10 w tym klubie, gdzie, znaczy nie dosłownie oczywiście. Scena, żeby płonęła. Tak, żeby tam ludzie pod sceną dali czadu, żeby było ogień. No, nie, no ja słyszałem o kolesiu, który, wiesz, był wielkim fanem Kissów, wiesz? i mieli taki swój buracki numer I was made for loving you baby, nie? Wiesz, który zresztą do dyskotekach leciał. No. I podobno sobie, nie wiem czy to prawda, czy nieprawda, w każdym razie historia jest dosyć, wiesz, taka zabawna, bo wiesz, puszczał sobie ten numer na chacie, na kaseciaku jeszcze w tamtych czasach. No wiadomo, się tam pomalował szminką mamy, nie? Grał na paletce tenisowej, wiesz, i kiedyś po prostu tak się podjarał, nie, że podpalił, wiesz, pióra. I że mówił później, że przez chwilę było fajnie, nie, a później to, wiesz, zaczęło przypieknąć. No wiesz, GC Mons też tam pluje tym ogniem, nie? Więc tutaj wam zaproponuję w takim razie próbkę przed tym koncertem, co apteka zagra. Bo jest to taki numer, nawet w przypadku tego zespołu, taki troszeczkę, jak to się mówi, odstający od całej reszty. Proszę bardzo, Rajska Polana. Leśna wycieczka w miesiącu maju, tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce i leśna łączka. I leśna łączka. I leśna łączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Latają w koło piękne motyle, nie żyją długo, umrą za chwilę. W maju, w raju. maju. No, także tak, byliśmy w maju, maj już minął, jest już listopad, to jest miesiąc, w którym ja osobiście mam urodziny, ale to już tam jak gdyby, wiesz, nie to, żebym to mówił po to, żeby się dopominał jakichś prezentów, nie? No, no. Ale wiadomo, że wiecie, tam 10 jak będzie tego, to... Co no, nieco tam się wymyśli. Co słuchajcie, powiedzcie mi teraz tak, jak wyglądała w tym Legionowie, jak żeście nagrywali, jak to w ogóle, wiesz, jak to się wszystko działo? Wiesz co, sprawa wyglądała następująco, że podczas jakby procesu nagrywania płyty wysypał nam się jakiś tam perkusista i potrzebowałem pomocy. Zwróciłem się z prośbą do mojego serdecznego przyjaciela Darka Brzozowskiego, zwanego Darejem, na co dzień perkusistą Hunter, kiedyś Vader, masachist, teraz Dimo Borgir. No i zwróciłem się z prośbą, czy by z nami nie zrobił tej płyty. No i Darek jest osobą bardzo konkretną i powiedział, dobra stary, robimy, ale robimy na 100%, nie? Czyli nie na takiej zasadzie, że tam wiesz, wejdę, odegram, co tam chcesz, dobra i koniec, nie? I wiesz co, naturalną taką jakby taką drogą nagrywania tej płyty, że tutaj Darek jest z Legionowa ma tak, i zna się z takim swoim kolegą dosłownie od piaskownicy z Filipem Chałuchą, czy Chałucha, jeśli się to się odmienia, nie wiem, przepraszam cię Filip. I Filip ma swoje studio, Heinrich House Studio. I plan był na początku taki, że wchodzimy i nagrywamy same bębny. No ale że z Filipem fajnie się pracowało, ciągle biegał w klapkach Kubota. To jest w ogóle chiński mistrz, że i tak chyba się mi się wyraża, wydaje, nie? Dzięki temu ta płyta tak brzmi, bo gdyby nie było tego akcentu jednego, o którym wspomniałeś, to byłaby pewnie nie, bez klapek byłaby lipa, Kubota, nie? No, ale ułożyły temat. Dokładnie. No i całą płytę zrobiliśmy już od początku do końca z Filipem. Bardzo fajnie się z Filipem pracowało, bo super. Nagrywaliście coś na setkę, czy nie? Nie. Podzieliliśmy to sobie tak, że tak się wyrażę, standardowo, bo do samego końca w studiu nie widzieliśmy, jak te piosenki tam będą wszystkie wyglądać. Na przykład tą piosenkę, co zaraz usłyszymy. To akurat fajne, no ja to bardzo lubię. Agnieszka tutaj miała jakieś takie swoje wizje. Darek miał dużo swoich wizji, dużo nam pomógł z aranżacjami piosenek. Powiem ci, to też jest dobre, wierzę w ogóle, że ma, bo są ludzie, którzy nie mają żadnych wizji. A nie, no Darek to jest jedna wielka wizja. Z tą pierwszą piosenką, co puściłeś, tą Pain, to na początku to była normalnie taka gitarowa piosenka, a Darek pamięta, powiedział, słuchaj, albo to zrobimy fajnie, albo to wyrzuć. No i... Czuj się jak powiedzieć. A tak, bo z tą piosenką to będzie tak, to ja też miałem taką wizję, żeby to było trochę inaczej i przyniosłem chyba Agnieszce 6 pomysłów, które były połączone w jedną całość, bo taką miałem wizję. Agnieszka posłuchała, mówi, no wiesz co, ten jeden to jest fajny, to ja ten jeden se wezmę, na tym powstała piosenka. Ta się zmieniała później, bo tam też żeśmy zmieniali, tak, jeszcze później 100 tysięcy razy, tak dalej, ale faktycznie z 6 motywów na jednym, można powiedzieć, motywie została piosenka zaaranżowana i tak powstała. A też tam jeszcze zmian było, Jezus, chyba ze 100 tysięcy. Ale w całej piosence są tylko 3 dźwięki. EFG. Tak, tak. Nie. Słuchaj, więcej. No to nic. Wiesz, to i tak dobrze, że wiadomo jakie, no. Znaczy ja się przygotowałem, tak sobie tutaj, widzisz, ściągałeś, no, napisałem, wiem, nie? Wiem. Bo widzę, tak to zawsze 0, 1, 3 się mówi, nie? Się mówię, wiesz, nie? Czyli wiesz, udajemy, że znamy dźwięki, tak, wiesz, bo to tak. Czyli teraz leci numer pod tytułem No Place for Love. Proszę bardzo. No place for love from the No i tego brzmienia będziemy mogli posłuchać 10 listopada w klubie Riviera Remont. Początek koncertu godzina 19, wystąpią zespół Ale, Brak Dostępu, czyli w waszej wersji wy jak? Access the Night. No i Apteka na koniec. Na to serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią dobrą muzykę. Tych, którzy się na muzyce nie znają, oczywiście nie będziemy wpuszczać. Nawet może i zrobimy jakąś zapadnię. Taką fosę mi się wydaje, wiesz, i będziemy smołę lali jak kiedyś krzyżacy i rzucali kamieniami takimi dużymi. Wiesz. A będą darmowe leki? Oczywiście, placebo, nie? Czyli tak, moi drodzy, według, jak to się mówi, zwyczaju, mówi do was Jędrzej Kodymowski. Jest to audycja, która nazywa się Apteka Nocna. W studiu naszymi gośćmi jest zespół Access the Night. I trzy osoby, które z tego zespołu są, to Agnieszka. Witam wszystkich. Cześć Mateusz, witam. Cześć Jacek. A mówi do was Jędrzej Kodymowski, a to już chyba mówiłem na początku, ale w moim wieku to już można, jak to się mówi, troszeczkę czasami wiesz, jak to się mówi, Alzheimerem. Czasami lepiej powtórzyć dwa razy. Że dziadek dla się pytał, czy ten Alzheimer to z Niemiec przyjechał. No to w takim razie teraz zaproponuję wam piosenkę Jacka White'a w wariancie Dead Weather, czyli martwa pogoda, czy nie wiem, nieżywa pogoda. Zdechła impreza, nie wiem. W piosence pod tytułem Czuję miłość. Proszę. Love Jak wam się podoba produkcja? Pasuje. Super. Fajna, nie? Wiesz, dobrze wyprodukowane. A to rzadkość dzisiaj, nie? No, no niestety. W ogóle powiem ci, że na tłoku tej całej takiej rębanki, którą, wiesz, tam serwują wytwórnie, wiesz, producenci, tacy pseudoproducenci, już nie mówiąc, jak to się mówi, wiesz, w wielkich sławach, które wychodzą i śpiewają, wiesz, wcześniej włączając, kiedyś to przynajmniej z kaset, wiesz, był playback, nie, stuprocentowy, z kaset. Zawsze było to ryzyko, że może ona się wkręci, więc, wiesz, był jakiś, jak to się mówi... Ale też się zacinają. No, ale to jak pójdziesz, wiesz, na polowanie z dzidą na niedźwiedzia. No. A teraz, wiesz, to już, nie, no co ty, no, spędrałeś, co się nie za tym. Ale no, chyba jaką dzidę trzeba mieć na takiego niedźwiedzia. No, no, nie, no, wiadomo, z drewna, z doganą, no, taką, wiesz. No, no taką. Z witki takiej, wiesz, jak to się mówi, wyginającej się, nie? Ja. Żeby niedźwiedź miał jakieś szanse. No. No. Misiusatek, nie? A jak ostatnio komornik zajął misia Uzatka i Koral Gola? Jak? Nie słyszeliście o tym? No, ale uratowali, wiesz, jakiś tam fundusz się, wiesz, pojawił w ostatnim momencie, wiesz, emisariusz przyjechał w czarnych okularach, nie, karamba, wiesz, nie, szpieg z krain deszczowców i wypłacił albo od 300 koła, wiesz. No. Ja tylko słyszałem o tym, co gadaliśmy, ten hałabała, co była. No, no, nie, to hałabała, to są hajdawery. Nie będziemy mówić. I czarne kierpce dla harnasza. No to co, to jeszcze jeden w takim razie numerek z tej waszej płyty. Troszkę mocniejszy. No bardzo troszkę. A właśnie, wiesz, może w ogóle przyjmijmy taką zasadę, że tamte były ostre. O, ja teraz stuknąłem paluszkami, nie? A mówię o tym, żeby nie stukać, nie? Stukać, nie? No. Ale jakby się nie stukać. A teraz jest taka właśnie balada taneczna. O, taka. Proszę bardzo. jak wyczuję, wiesz, ten człowiek w innym człowieku, że jest przyjacielem takiego jeszcze innego człowieka, wiesz, nie? To będzie i twoim to razu, przyjacielem. Nie, to jest od razu jechane, nie wiesz? Jak na hulajnodze, no wiesz, tak. Tej trójkołowej, nie? Do sklepu wiesz, i ten... No, bez siodełka. W tą z powrotem, no. Zelki Haribo, nie? No słuchajcie, co byście jeszcze chcieli powiedzieć? Nie wiem, pozdrowić rodziny, wiesz. Albo na przykład... no nie wiem, no co byście chcieli powiedzieć? Ty chcesz coś powiedzieć? Ja bym chciała zaprosić wszystkich na nasze koncerty i gdzie będzie można kupić naszą najnowszą płytę właśnie. A to już niedługo, bo 9 listopada będzie można tę płytę nabyć. W tej chwili można już nawet zamawiać w necie. Jest link na naszym Facebooku. Także gdyby ktoś dzisiaj po dzisiejszej audycji stał się, miał chęć zakupić, to zapraszamy. To dobrze, żeś powiedziałeś, że stał się fanem. No, nie. Już te tłumy, już te tłumy. Ja już widzę te tłumy tam, które czekają pod klatką, jak my przyjedziemy dzisiaj, wiesz, po tej audycji do domu, to już tam fani będą przestali. Tak. Będę musiał klatkę odmalować, wiesz, bo mi tam wypiszą I love you tam czy coś. Nie? A umiecie robić żarówki? Co takiego? Wiesz, żarówki. Nie, kiedyś nie. Brał, wiesz, zapałkę, plułeś na ścianę, na tą kredówkę, wiesz. I rzucałeś. Ciach, podpalałeś i ona się przylepiała i jak wiem, wiesz, no. To u mnie na klatce, człowieku, wiesz, cała klatka była w żarówkach, nie, wiesz. Cały czarny sufit, nie? Także można powiedzieć, że był początek heavy metalu, takiego tak zwanego death metalu, nie? Albo black metalu, bo to taki ciemny, nie? Ten sufit potem to ciemny, wiesz, bo to, wiesz, nie mylmy, jak w tych wiesz, piwnicach podejrzewam, wiesz. Metal, czy na przykład, nie wiem, bo nie wiem, czy to jest, czy na przykład grupy satanistyczne grają metal? No mi się wydaje, że właśnie, wiesz, w takim klimacie, jak mówisz, jak były takie sufity, to mi się wydaje, że wtedy nie, powstały najgorsze kapele, wiesz. Nie, no to wtedy w ogóle to nie było, nie, kapele, bo nikt się wtedy nie przebierał za metalowego zuwia, wiesz, nie? No, a teraz taki strój to kosztuje parę złotych, wiesz, nie? No, i to no, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że na zamówienie się robi. Tak, i to niekoniecznie w Polsce, to trzeba tam jeszcze lecieć kawałek dalej. Mnie tak trochę razą te sukienki, wiesz, że klient wychodzi w sukience, nie? Znaczy, wiesz, zależy, czy dobrze jest prasowana, to znaczy skrojona to się mówi, tak? Jak się mówi? No nie, czy mu się odciskają, wiesz, te majtki. A tam, stringi. Paseczkę z przodu. Tam niektórzy tam może, wiesz, wypychają z przodu jakieś tam, wiesz, te, żeby no, tam... skarpetki. Tak, tak. Czy pomarańcze. Tak. Tak. A niektórzy znowu odwrotnie, wiesz, jest, nie? Wciągnięcie do środka. No. Może też taka sytuacja. Jak żółw, nie? Wciąga główkę, wiesz. Gdzie żółwik dotyka z główkę, on wciąga do skorupki, nie? Mówi, żółwiku, wyjdź, wiesz. No. Zero porozumienia. Sała trzeba wyciągnąć, tak się robiło, albo taką tabletkę jakoś niebieską wychają niektórzy, no, wiesz, wtedy może wychodzić. I wjazd na żółwia, nie? Wtedy wychodzi. Prawdziwe oblicze. No. Agnieszka słucha, co oni gadają, nie? Agnieszka już przywykła przez te lata, to z nami w tym busie jeździ, to się nasłuchała tam opowieści, wiesz, tam... Tak, mam tak zwane... Ja na swoim miejscu Agnieszka po prostu koreczki sobie wsadzą. Ja chyba sobie załatwię osobnego busa. No. Kupimy ci za tą płytę, jak już tą płytę sprzedamy, to wtedy, wiesz, kupimy ci osobnego busa. Przyczepkę, żeby być wcisnę. Ze stacji wypożyczyć. Nie, bo kiedyś były ten autosan, wiesz, autobus, jechał i była taka przyczepka w kształcie autobusu, tylko krótsza autobus, nie? Wiesz, ja. I w autobusie było ciepło, wiesz, a przyczepce niekoniecznie słabo, no. Ale za to, wiesz, no. Dla siebie przyczepka. Nie, zawsze można było, tak jak, wiesz, ta dziewczynka z zapałkami sobie, wiesz, przy pomocy monetki, której w końcu tam, wiesz, nie zarobiła na tych zapałkach, bo wszystkie wypaliła. A to tak jak może i przez to oszukała tego hurtownika zapałek. Ale wiesz, czemu było tak z tymi zapałkami, bo narzucała i wiesz, ten sufit chciała, żeby był taki ciemny, żeby powstawały te płyty takie ciężkie, wiesz, diabelskie, metalowe i dlatego potem nie miała tych zapałek i była w pracy. Ale klient wchodził właśnie na scenę w swoim stroju tym diabelskim, takim, wiesz, metalowego żółwia, nie? Wiesz. I nie doszedł na sam koniec, bo było za wysoko, wiesz, ostatnie dwa stopnie niestety nie dał rady, nie? Tak. A laska wyszła na tym biznesie jak Zabłocki na mydle, wiesz, nie? Na mydle tak się poślizgnął, nie? Wiesz, a ja się boję, że nas kiedyś tak Agnieszka wysadzi do tej przyczepy, będziemy za tym autosanem jechali, tam zimno będzie. W blasaku, nie, w blasaku się będziemy najbardziej jechać. Fajnie jeździ, no. Wiesz, że wszystko na to wskazuje. Szklankę drewnianą, tak. Wiesz, żeby było bezpieczniej. No. Będziemy musieli tą wodę tam sobie podgrzewać, żeby nam nie było źle później. Wiem, zawsze czytałem. To butelkę tej wody. Zwanego gęsiego jadą, mam zawsze taką butelkę wody mamy ze sobą, wiesz, jak jedziemy później po to, zawsze tą butelkę taką gazowaną sobie pijemy, wiesz. I to będzie trzeba podgrzewać, tak, żeby tulipana, no. Później nie było że zimno. Trzeba zatykać, wiesz, żeby nie wylała się woda. No dobra, to w takim razie słuchajcie, teraz zaproponuję wam baladę zespołu Apteka, do której oprócz tego, że wiesz, zaprojektowałem melodię, też napisałem tekst. To da się, da? To zdolny no. Jesteś, powiem ci, Jędrzej. Czy tutaj zdolny nie ma dużo słów, wiesz, nie? Tak samo jak występowałem w filmie Sztos, nie? I wiesz, ci wszyscy, którzy oglądali ten film, to nawet nie zauważyli, że tam występowałem. To rola bo zresztą obcięli, wiesz, mi kwestie, nie? A czemu? Jakieś tam no bo leciało tam, ambarambam tego za gruszką, nie? No i to ambaramba tam wycięli, bo to były niecenzuralne słowa i zostało tylko za gruszką. Także ten cały sztos, to wiesz. Lipa wyszła z tego, powycinali to. Ocenzurowali jednym słowem, nie? Można powiedzieć. Chciałem, że wiesz, w końcu się doczekam Oscara czy czegoś takiego, nie? Za gruszką. No. Czy Globa Złotego jakiegoś tam? Za gruszką w ogóle tak trochę głupio, wiesz, kulawo. Słuchaj, kiedyś mój brat zawsze się zastanawiał, jak oglądał tam jakąś bajkę, to i tam ona tam miała taką piosenkę. Dokąd tu pta nocą jesz, nie? Tak. Mówi, mamo, co to jest pta nocą? A tą piosenkę weź pałeczkę do ręki, wyczaruje ci dźwięki. Ale też pamiętam, że kiedyś mówiłeś Mati, że mówił też, że kiedyś będą jeszcze siebie ludzie się śmiali. Tak, się śmiali. Mój brat zawsze mnie pocieszał. Najważniejsze jest wsparcie w rodzinie. Tak, wsparcie z rodziną. To słuchajcie teraz, każda minuta. Ja już w tej chwili właściwie mam się żegnać? Jeszcze się nie będziemy żegnać. Nie, nie żegnamy się. My się w ogóle nie żegnamy. To nie jest to miejsce, gdzie by się powinno żegnać. Czyli każda minuta. to wygląda. Słuchajcie, ta płyta powstała w 2007 roku, jeżeli ma to jakieś znaczenie, czyli 4 lata po waszym powstaniu. Tak, no. Tak jest. Tak, ładnie, nie? Zarzuciłem powstanie teraz. Tak się trochę kojarzy, wiesz, z jakimiś takimi podniosłymi tematami tak. Powstania, wiesz. Tak, że wszyscy było w Polsce. To już taki w płaszczach. Tak, także to tak zabrzmiało dość mocno, bo u nas to nie było ciepło, aż tak. Zimowy, no, w lato, gorąco, wiesz. U nas te powstanie to nie było takie. Nie, nie, takie, bo tak brzmi, tak wiesz, mocno, mocno. Moja mama brała udział w powstaniu. Tak. No. My to tak zrobiliśmy z tym zespołem, że tak, założyliśmy zespół, graliśmy koncerty, potem uczyliśmy się grać. Znaczy tak, dalej się uczymy. Tak, ja ci powiem, że wiesz co, ja to samo. Najpierw założyłem zespół, nawet nie wiedziałem, że się stroi gitary, wiesz? A że była taka obiegowa, wiesz, zasada funkcjonowała i każdy, wiesz, pilnował każdego, żeby, wiesz, od niej jakby nie było odstępstw, nie? Że tylko frajerzy stroją gitary, nie? No więc, wiesz, jak to się mówi, przez długi czas... Dopiero kiedyś, któregoś tam dnia, wiesz, ktoś taką eurekę złapał, mówi, że patrz, że jak się złapie tutaj i tutaj, tą strunę pod spodem, to tak, wiesz, to lepiej, że, wiesz, lepiej brzmi. No i to był taki jak gdyby początek drogi do osiągnięcia tak zwanego złapania riffu, nie, wiesz, nie. Zwykłego, nie? Nie mylić z początkiem końca, bo to też tak. Tak. Nostalgicznie się... No, od razu zdanie łezka wokół się kręci, nie wiem, z tak zwanym perskim, nie? No. A słuchajcie, kiedy jest dokładna data wyjścia płyty, co ją pilotuje? Płyta ma się ukazać 9 listopada. Czyli dzień po moich urodzinach. No dobra, tak przy okazji. Pamiętamy. No i można już na YouTube zobaczyć właśnie klip, który promuje tą płytę. Numer się nazywa Go, Go, Go. Czyli słuchajcie, mówił do was Jędrzej Kodymowski, gościem naszym był zespół Access the Night. Tak jest, ja wam bardzo dziękuję, zapraszam do słuchania za tydzień. Bardzo. Pamiętajcie, nasz koncert 10 listopada w Rivierze Remont o godzinie 19. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy. Dzięki.